Orbán és a békebarátok. Megindul a sereg. Újabban már a kormány akaratára is. Fűcsere program a 12. kerületben. Jó, van ez így. Boldog napszakot. Miért van ennyire, mint egy valami... Pesgőnek tűnik, pedig ez csak egy kávé. Na mindegy. Lehet, hogy így a jó. Lehet, hogy volt benne egy muslinca. Egy hajszálad. Jaj, elértünk ennek a hétnek is a végére. Volt már egyszerűbb hét, de itt vagyunk. Elkezdődött az ősz nagyiparban. Most van az, hogy hát várjuk a tavaszt. De most lehet esőben futni és esőben focizni, ami sokkal jobb. Hát ez egy műfüves pályák amúgy azért annyira nem a kedvenceim esőben. Nem, mint olyan sokat fociztam a esőben. Nekünk most volt több meccsünk is esőben, és nem sérült a senki egyik alkalommal se. Pedig volt egy srác, aki teremcipőbe jött a műfűre. Szóval én vettem ilyen műfűves cipőt, és most már azóta használtam is egyszer legalább. De most láttam, hogy mikor szerveződnek a következők, hogy lehet ilyen december közepe. Persze. Hát lehet akkor kint persze focizni. Nem hát, az van, hogy így nagyon hideg miatt valami az ízületeiddel valami van? A nagyon hidegben, de hát hogyha bemelegítesz, meg nem az van, hogy soha nem sportolsz, és egyszer csak kiszakadsz a hidegbe, akkor... Akkor igen, akkor nincs ezzel olyan nagy baj. Meg ugye, ami fontos a futásnál. Tehát most még mindig elkezdhetitek. Ne az legyen, hogy december közepén mentek ki először futni, és akkor állatüdőtök. Szépen lassan most még föl lehet építeni, hogy télen kijárjatok. Hát, aminél úgy... nincs is jobb beöltözve. Nagy tanulság az, hogy a kevés, de gyakori sport az nagyon jó. Egyszerűen nincs időm másfél órás edzésekre, 40 perces edzéseket nyomok, figyelek erre a bőjtre, és már meglátszik. Szóval, hogyha ezt tavaszig rendesen tudom csinálni, ez biztos, hogy látszani fog. Mindent át lehet mozgatni 40 perc alatt, és hogyha ezt naponta csinálod, vagy két naponta, az is sokkal hatásosabb, mint az, amit én csináltam egy ideig, hogy most nincs időm erre a hosszúra, akkor sincs időm erre, én pedig hát csak azt érdemes, és akkor nem csináltam meg semmit hetekig. Sok kicsi sokra megy az igaz az edzésben is, akár ez is, hogy minden reggel csinálsz, vagy este 50 fekvőt. Nem egyben, mert az ki tud 50 fekvőt egyben. Mindig azt van, hogy tudod, vannak ilyen erősek, és aztán jön valami cingár gyerek, és így 20-szor felhúzza magát, és így hát, könnyű, hogy 20 kiló vagy. És az sokat elmond, hogy ha az ember úgy érzi, hogy eltunyult, és megpróbál fekvőzni, és tizet nem tud megcsinálni, akkor azért az egy jel, hogy itt azért... De tegyük hozzá, hogy azzal sincs semmi gond, tehát onnan... Hát de jel arra, hogy muszáj, jó lenne elkezdeni valamit, mert az ember így nem vesz észre, hogy gimiben még jó Coopereket futottam, és aztán ott vagy 15 év múlva, és nem tudsz két fekvőt lenyomni, akkor az legyen egy intőjel. Gimiben jó Cooper. Én emlékszem, amikor eléggé bele voltam fordulva a futásba, és sikerült 3 kilométert lefutnom 12 perc alatt, és aztán majdnem elájultam, és visszaemlékeztem, hogy milyen rekordok voltak, csak a Michelin falán volt, aki 3,5 kilométer. Hogy? Ez nem olyan sokkal több, nem? Vagy végsprint? Nagyon-nagyon sokkal több. Egyszer próbálj meg, vagy bárki, aki nézi, basszus, egy kilométert olyan tempóba fut. Múltkor láttam egy videót, egy csávó ezt próbálta ki, hogy a maraton csúcstartó csávónak a tempóját futotta. Egy percig próbálta. Ja, ilyenek vannak, amikor voltam ilyen Ultra Balatonon, hogy be volt állítva egy futópada. Lehet, hogy még az Ultra Balatonnak a csúcsára. Pár percig bírtam. És érted, ez meg lefut 200 kilométert, így egyes emberek elképesztő. Igen, nem erre van kitálva az emberi test, az át. Az emberi test, az arra van kitálva, hogy a busz után fusson maximum. Ja, meg üljön. Azt hiszem úgy alakult ki, hogy üljön egész nap. Úgy, hogy így pont meg tudjon fogni egy pattogatott kukoricát, meg így a sörig elnyúl. Hát üljön így a gép előtt, aztán üljön a buszon, vagy a kocsiban, aztán üljön a tévé előtt, aztán meg üljön egy kicsit az ágyban, miatt telefonozik, aztán lefeküdjön. Igen, és inkább berak egy széket a zuhanyzóba, hogy leüljön. Ó, vannak ilyen. Amúgy, hogyha egyszer elmentek valamit mozogni, utána valószínűleg másnap látni fogjátok magatokon a változást. Nem azt mondom, hogy meg fog változni minden, azt mondom, hogy jobban fogjátok érezni magatokat a bőrötökbe, és ez meglátszik. Ez kívülről is látszik. Sajnos most egy kevésbé vidám téma jön, de ezen is túl kell esnünk. De hát legalább keretes szerkezete van a videóknak, mert hétfőn már foglalkoztunk ezzel a témával, hogy mit szedett elő, vagy nem szedett elő semmit, csak mit talált ki a pesti srácok propagandistái, meg a Mandiner. És úgy látszik, hogy ez hiába válaszoltunk, amúgy, ha aki nem látta a hétfői adást, ott elég részletesen elmondtuk, hogy működik ez a cég, még bevételeket is megmutattunk. Szóval gyakorlatilag átláthatóbbak lettünk, mint bármelyik állami cég. Mint bármelyik ugye alapítvány, amiben közpénzek folynak, és aztán utána átfolynak például, nem tudom, ilyen megafonokba. Például. Ki tudja hova, mert nem tudhatjuk. De úgy látszik, hogy ez valakinek nem volt elég. Bármit mondhatnánk, nem elég szerintem. És na szóval ott tartunk, hogy a propaganda kezd átlépni egy határt, ami egy kicsit rosszul érint, vagy legalábbis nem örülök neki. Van a pesti srácoknál egy propagandista, aki egy, hát ilyen kicsit már betegesen megszállottan, gyakorlatilag minden másik cikke meg videóra rólunk szól, és gyakorlatilag ilyen, már ilyen zaklatási szintre kezd menni, vagy hát most már tegnap eljutott odáig, hogy ez már egyértelműen kimondható, de hogy bármilyen nyilvános eseményünk van, akkor ő ott megjelenik. Onnantól kezdve, mondjuk egy egyetemen csak egy ingyenes adást tartunk, vagy beszélgetést, akkor berohan egészen addig, hogy mondjuk a csokinak van egy eseménye, akkor megpróbál beszökni. Arra nem gondolt nyilván, hogy egyet vegyen, mert az úgy látszik túlzás lett volna, de hogy bárhol megtudja, hogy nyilvánosan ott leszünk, akkor jön. Jó, ezzel együtt él az ember, csak aztán átlépnek egy bizonyos olyan határt, hogy tegnap már elkezdtek ilyen családilag zaklatni. Szóval ezt úgy képzeljétek el, hogy először elmegy a cég székhelyére, ami alapvetően oda is minek megy el, ez egy magáncég, semmi köze semmihez. Aztán ez úgy látszik nem volt elég, és akkor elment például a házamhoz, és ott próbálta, nem tudom, mit vár, hogy majd a feleségemet fogja ott zaklatni, vagy a gyerekeimet akarja fölvenni, vagy következőnek elmények a slozira, és akkor azt nézem ki az ablakon, hogy nem kameráz be. És aztán azt gondolta, hogy ez se elég, elment a szüleim házához is. És amikor oda ment, azt gondolta, hogy ez még mindig jó ötlet, amikor meglátta a házat, még mindig tovább folytat, és amikor a 90 éves nagymamám, aki pár hete lett 90 éves, innen is boldog szünnapot, de hogyha láttátok a vlogot a Kókus Pluszon, akkor láttátok. 90 éves nagymamám jön ki, jött megkérdezni, hogy mit akar, akkor nem azt mondja, hogy ne haragudjon, akkor megyek is tovább, hanem elkezdi kérdezgetni, meg vegzálni a 90 éves nagymamámat. Itt tartunk. Itt tart a pesti srácok. Ez még egy politikusnál is beteg lenne. Szóval kicsit, ahogy mondom, is ideges leszek tőle, úgyhogy itt tartunk az aklatásokkal, hogy a 90 éves nagymamámat vegzálja a pesti srácok propagandistája. És ezt valaki, úgy látszik, a pesti srácok ezt még bátorítja. Vagy hát most már nem tudom, hogy hol van a pesti srácok a MediaWorks-nél. Most a MediaWorks. Gratulálok nekik, hogy ez a keresztény konzervatív értéklen. Soha többé közelemben nem akarom meglátni, hogy semmilyen szerettem közelébe, vagy barátom közelébe. Ez már csak egy újabb tétel lesz a listán, ezt már nyilván más, innentől nem a nyilvánosságban kell ezt elintézni, hanem olyan utakon, ami az már nyilván nem a nyilvánosságra tartozik, ha csak nem oda eljutunk, de hogy én azt gondolom, hogy azért itt sok dolog elhangzik a videókban, mi is mondunk dolgokat, ők is mondanak dolgokat, interneten mondunk egymásra dolgokat, de azért nem szoktunk olyan határokat átlépni, hogy elmegyünk, és magánembereket, gyakorlatilag a családtagjait zaklatjuk. És tudom, emlékszem, vonával is ez volt, hogy már drónozták őket, és az is vérlázító volt. Most eljutottunk arra a szintre, hogy egyszerű youtubereket, ez a rendszer azt gondolta, hogy most már a youtubereket félemlíti meg, hát ha nem beszél. Ez van, hogyha kritizálni mersz valamit. Ez van. Ezt üzenik, hogy akkor már családodat fogjuk zaklatni. Azt hittem, hogy ez azért egy ilyen vörös határ, amit nem lépnek át, hogy jó, az interneten is rengeteg hazugságot mondanak rólunk, azt majd sajtóperekkel intézzük, ha kell, de hogy ezt a határt az nem gondoltam volna, hogy átlépik. És itt tartunk. És ezt valaki még validálni tudja. Ez elképesztő. Mondjuk a pesti srácok, gratulálunk. De szerintem fontos a nyilvánosságban is ezt elmondani, mert ez tényleg itt egy határ átlépve, ez egy elképesztő, felháborító eset, ami ráadásul szerintem arra is rámutat, hogy mennyire hamis profitái vannak ennek a rendszernek. Hogy ahogy mondod, hogy ez egy igazi családbarát, konzervatív, polgári hozzáállás, amire bárki ugye büszke lehet, például a pesti srácok, ami annyira iszonyú polgári lapnak adja el magát, és adja ki magát, hogy egy propagandistájának ilyet megenged, ami tényleg elképesztő. Ezek után felmerül a kérdés, hogy például ennek a propagandistának ennek mennyire viseli valóban a lelkén, mennyire éli meg ezeket a családbarát célokat, amiket mondjuk a kormány megfogalmaz, vagy inkább, mint egy rossz önkényuralmi végrehajtó, igazából valójában bárkit kiszolgálna azért, hogyha egy kis figyelmet kaphat. Ez elképesztő felismerés volt legalábbis nekem, hogy ennyire nem igényes valaki önmagával szemben, hogy a tudást, a tájékozottság hiányát azt egyszerűen nem próbálja meg orvosolni, hanem egyszerűen csak egy pribék lesz. És az pedig, hogy még látszatra se próbálnak elveket szolgálni, most már itt tartunk, a látszatra se ad senki. Úgy tűnik nem csak ez a propagandista, hanem az őt alkalmazók sem. Ez egész egyszerűen kétségbejtő, nevetséges, de bárcsak tudnánk egy jót nevetni ezen, de tényleg itt átlett lépve egy vonal. Én felszólítom őket, hogy tartsák tiszteletben a családot. Lehet, hogy nekik nem jelent ez már semmit. Nekünk, itt a borzalmas Lipsi műsorban, itt még jelent valamit a család. Nekik nincs családjuk? Azt gondolod, hogy a nagy családbarát nemzeti kormány nem a másik családját fogja zaklatni, és de. És ezt nem lehet validálni semmivel, hogy ő mit hitt meg, hogy gondolt. A nem tudás eljátszani, azt azzal nem megy semmire az ember. Amikor már ott megjelenik egy 90 éves idős hölgy, és nem azt mondod csak, hogy akkor esik le, hogy na jó, ez nagyon jó, viszontlátásra, hanem még elkezded kérdezgetni, még elkezded zargatni. Nincs egy operatőr, aki ott azt mondja, hogy na jó, én most ezt leállítom, ez vállalhatatlan. Nincsen ott a Hut Gergő, mint főszerkesztő, hogy figyelj, ez már mindennek a legalja. De nincs. Úgy látszik náluk, nincsen olyan dolog, ami tabu. Még csak nem is politikusok vagyunk. Érdekes, a politikusok, a milliárdosok mindent lehet nekik szerintük. De egy youtuber, meg amikor azt kell mondani, hogy hát mi csak idióták vagyunk, akik felolvassák a két buta ember, felolvasunk híreket és ennyi. Ilyenkor semmi értelmünk nincs, de amikor meg basztatni kell minket, akkor hirtelen mindenre fel vannak jogosítva, mint ha legalábbis orosz kémek lennénk. Vagy nem tudom. Igen, viszont ez az akcióval megszületett az Imbers Hatházi, aki nem a hatalom kitartottjait, meg a hatalom kihasználóit próbálja feltárni, hanem tényleg mint egy ilyen szerencsétlen óvodás gyerek, így rohan körbe az óvoda udvarán, és kiabál, és hát amikor rá kell mutatni valamire, akkor olyan dolgra sikerül rámutatni, amiért nem, hogy 5-10 év börtön nem jár, de maximum egy vállonveregetés. Közben úgy tűnik, hogy nem érdekli, hogy jogosak mi kell keresztül. Orosz kémek lennénk, akkor biztosítva lennénk itthon. Tényleg, amikor így emberekkel beszélgetünk, és mondják, hogy azért respekt, hogy ezeket bevállaljuk, hogy így szembe megyünk dolgok, akkor mindig mondom, hát ez csak egy YouTube videók, itt most elmondjuk a véleményünket, azért nem olyan nagy dolog, de most már érzem azt, hogy itt ennyire pánikban van a hatalom, hogy mindenféle kapkod, csapkod, vagy nem tudom, vagy csak valaki egy idióta, de hogy azért ezek YouTube csatornák, ami Büdös Lipsik nézik, nem? Vagy ha nem csak Büdös Lipsik, azért nem hiszem, hogy mi leszünk az, akik fideszek, s nagymamák jönnek, és egy Lipsit gyártunk belőlük, szóval nem tudom, mitől félnek ennyire. Lehet, hogy ettől. Lehet, hogy valóban itt van a kanyar mögött ez a helyzet. Nem tudhatjuk, igen, hogy egy bolond emberről van szó, egy bolond pribékről, vagy egy bolond pribék rendszerről van szó. De mivel annyi példa volt már ilyenre, nehéz nem azt látni, hogy ez szisztematikus dolog amúgy. Hát igen. Azon kívül, hogy nyilván az, hogy össze-vissza hazudoznak, meg hergelnek ellenünk, az nem csak a pesti srácok és a mandinert csinálja, hanem átvette a patriótáktól kezdve a Megafon, mindenki nyomatja. Ez most egy ilyen hét, jövő héten majd más lesz a téma. Hogyha bárki látta a hétfői adást, akkor ott igazából nem sok kérdés maradhat az emberbe. Vagy csak lehet, hogy nem tudnak, hogyha megmutattam, hogy havivel nem tudják összeszorozni 12-vel. Lehet, hogy a számolók... Szerintem van köztük olyan, aki nem tud összeszorozni két számot. Sajnos én attól tartok, hogy itt inkább a rossz indulatú szándék az, ami mögötte van. És az, hogy nem akarja valaki megérteni azt, amit 17 másodperc Google kereséssel ki lehet ásni, azt, amit egy szorzással föl lehet szorozni és el lehet jutni az eredményig. Aki ezt nem végzi el, oknyomozó újságírásra hivatkozik, és az az orgánum, ami mindezt támogatja, sőt, ugye megcsinálja. Az égisze alatt ez sikerül, ott nagyon nagy problémák vannak. És ugye megint felmerül az a kérdés, hogy vajon mi a szart hazudnak még. Én már direkt nem nézem ezeket, hogy épp mit hazudnak, mert most úgyis tudom, hogy csak felidegesítem magamat, hogy most a patrióta mit hazud rólunk, vagy mit ferdít úgy, hogy úgy hangozzon, hogy valaki felháborodjon. Ezeknek az embereknek semmi, egy szavát nem lehet elhinni. Ez az, amit megszok az ember, csak az, hogy amikor az van, hogy másik embernek a hozzátartozóit bele kell rángatni, akiknek semmi köze az egészhez. Semmi. A 90 éves nagymamának mi köze az egészhez? Kérdezem. Ha? Mostantól nyilván a pesti srácokra már eddig is csak viccből hivatkoztunk, de ezt szerintem abba hagyjuk, ezt is nem bátorítok senkit arra, hogy átmenjen kommentelni, meg ilyenek. Egyszerűen csak ne kattintsatok rá, az, hogy mennyien látogatják, vagy mennyi megtekintésük van, az a legnagyobb üzenet nekik, szerintem. Ne aggódjatok, ehelyett a 150-180 ezer ember helyett majd én egyszer megnézem, és akkor majd elmondom, hogyha történik bármi érdemi. Szerintem erről fontos tudnotok, és nyilván ezért is meséltük ezt el. Jó, van ez így. Hát ugye kinek mit intéz a kormánya? Veszben is valakinek a háza elé oda jutott egy ember, csak itt az történt, hogy hazament egy nő a munkából, és arra ért haza, hogy ha bár elvittek dolgokat a kertjéből, kiürítették a kukáját, újra töltötték a madáretetőket, átrendezték a cserepeket, a hűtőt, valaki főzött, takarított, felmosott, és nem értette, hogy mi történt, úgyhogy hát nem is érezte magát biztonságban, és a barátjánál töltötte a következő napokat. De hát aztán néhány nappal később kiderült, hogy mi történt. Betört hozzá egy ember, aki utána betört egy másik házba is, és ott is kimosta a ruháit, főzött, rendet rakott. Ennyire unatkozik? Nem, egy hajléktalan. Ja. Csak úgy volt, ha már betört valahova, akkor legalább rendet is rakott. Betört, aztán elment? Aha, tehát így megcsinálta magának, amit kellett, és utána lelépett. Csak amíg gondolom rotyogott a főzelék, addig kitakarított. Fú, bezzeng. 22 hónap börtönt kapott. Csomószor szerintem a hajléktalanok csomó helyen ugye annyira elkeseredett helyzetben vannak. Itt Magyarországon is van olyan, hogy tudják, hogy milyen bűnt kell elkövetni, amiért mondjuk rabosítják őket tavaszig. Szóval itt tart a társadalom, ugye, ezzel úgy látszik, nincs baj egy csomó újságnak, hogy emberek kitalálják, hogy milyen, már tudják, milyen bűnt kell elkövetni, hogy ne fagyjanak meg télen, és addig legalább a börtönben kapnak kaját, meg menedéket. Ja, nem tudtad, hogy elmaradt a szegénység ja, idén. Tényleg, igen. Mert talán jövőre lesz, nem tudjuk. Igen. Idén egyelőre elmaradt. Jó, van ez így. Amíg a propaganda mi pénzünkkel foglalkozik, addig mi megnézzük, hogy mi van az országgal. Ez nyugtasson meg titeket, hogy minket még meg lehet nézni, hogyha szeretnétek a híreket hallani, és nem pedig feltétlenül csak soft pornót nézni esetleg. De arról van szó, hogy ugye a G7-en jött egy cikk arról, hogy a saját farkába harap a magyar gazdasági modell, és ennek a tünete az, hogy nem fogyasztunk, és hát Nagy Márton nem boldog, hogy nem nő elég gyorsan a fogyasztás Magyarországon, és a beruházások mértéke is az elmarad. Nagyon szomorú, hogy nem boldog, mert neki kéne ezt elintézni. Nem? Hát igen, őt bíztuk meg ezzel mindannyian együtt. De nem amiatt, az most nem boldog. Azt mondta, hogy igazából gazdagok vagyunk, csak azért nem költöttünk, mert mindenki elbén volt meg az olimpián. Most akkor melyik? Esetleg, hogyha a térdünk megfájdul a logikai ugrásoktól, akkor ne lepődjünk meg, majd mindenki fásrizza be reggelig. De ugye ma reggel például Orbán Viktor azzal dicsekedett, hogy most a gazdasági fejlődés az elsődleges, és hogy nem a külföldi dolgokkal fog foglalkozni, mert ez most a legfontosabb, hogy a családok megélhetése. A gazdaság. Amúgy pont eszembe jutott ez a kettősség, hogy most ugye basztatnak ezekkel a dolgokkal, és rájöttem, hogy nincs annyi megtakarításom, mint egy átlag magyarnak közben. Mennyi van egy átlag magyarnak? 12 millió mondjuk, 12, vagy nem, 20, 23 millió volt, azt hiszem, vagy 24 most legutóbb, de abból ugye az 1600 milliárd kamu brazil államkötvény is benne volt. Úgyhogy ezt le kell vonni, lehet, hogy csak 21 milliárd millió. Hát ők millió számolták forint. Ki, de hogy ugye 26 millió most az átlag magyar megtakarítás. Hát akkor kevesebb az, mondom, a brazil államkötvény. Akkor ez a Lipsi fókuszcsoport még az átlag magyart se tudta elérni. Jó élsz. És már ez is egy húszítás. De igen, de azt mondta Orbán, hogy most ezen dolgoznak, hogy a gazdaság növekedjen, és a munkanélküliség alacsonyan maradjon, 3,5%-os gazdasági növekedést vizionál jövőre. Én 0,8%-os víziót is láttam. Megosztanak a vélemények, hogy ki mit mond, hogy mennyi lesz, de amúgy a munkanélküliekkel kapcsolatban meg azt hozzátenném, ami egy marha érdekes dolog szerintem. Ránéztem a KSH-ra, 2010-ben 3,8 millióan dolgoztak, most 4,7 millióan, azóta ugye fél millióval kevesebben lettünk. Akkor a munkanélküliek száma 474 ezer volt, most 209 ezer. Nem tudom, hogy a francba jönnek ki ezek a számok. Ez 2010 és 24 között. Hát úgy, hogy a... Felére csökkent, 250 ezerrel csökkent, vagy 270 ezerrel csökkent a munkanélküliek száma, és 1 millióval a dolgozók száma. 1 millióval csökkent a dolgozók száma. Nem, 1 millióval nőtt. Hát mert egy csomó, azt beleszámolják a izét is, nem? A... Külföldön dolgozókat, ne... közmunkásokat, diákokat, akik visszébe dolgoznak az az, ami, szakiban. Akinek még a minimálbért csak kell megadni a közmunkásnak, akit gyakorlatilag ilyen bizonyos helyi nagyurak az ilyen rabszolgaként pofára osztják ki azt, hogy ki kapott munkát, meg ki nem, és ezzel tartják sakban amúgy egy csomószor egy ilyen a legkiszolgáltatottabb réteget. Ez most politikai ezértől függetlenül, hogyha vannak ilyen vidéki helyek, ahol nincs semmi más, csak a közmunka, és kidönti a közmunkát a polgármester. Úgy gondolom, hogyha van egyfajta munka van egy helyen, és azt egy ember dönti, hogy azt kikaphatja, és borzalmas szegénység van, ott nem lehetetlen, hogy kialakuljon valamiféle visszaélés ezzel a dologgal. Legalábbis a lehetőség. A lehetőség, mintha ott lenne, igen. Hát igen, de azt mondja Orbán, hogy mindenki dolgozhat, ez egy munkaalkú társadalom, mindenkinek van munka lehetősége, mindenki el mehet dolgozni, hát van, akinek közmunka jut. valakinek pedig esetleg valami diplomáciai megbízás, vagy hát nem tudom, a nagykövetségen valamelyik másik országban egy gyakornoki pozíció. Hát most ez már igazán nem tudjuk, hogy mi alapján dől el, hogy melyik kinek jut. Mindannyian ugyanolyan esélyekkel kezdjük el az életünket. Ugye voltak problémák, viszont gazdasági problémák az utóbbi időszakban, volt az infláció, aztán volt a kurva magas infláció, és ennek letörésére pedig megnőttek a kamatok, ami lassítja a gazdasági növekedést nyilván. Utána volt egy háborús riogatás, nem is csak a Covid problémái, de a Covid melletti hisztériakeltés is benne volt, amit nyilván leművelt annó az Index, hogyha mindannyian emlékszünk rá. Ebből kialakult egy óvatosság motivum, amiatt nem költenek a magyarok, és hát a kormányzat pedig bevallottan a magasabb jövedelműeket, bocsánat, a kormánynak a beavatkozásai pedig a magasabb jövedelműeket részesítik előnyben, nem bevallották, csak az intézkedésekből látjuk, hogy ez így van. A magasabb jövedelműek pedig, ugye, hogyha több pénz marad náluk, akkor nem feltétlenül fogyasztani kezdenek, hanem félretesznek. Ezek a problémák, ezek összeadódnak, és emellett ugye ott van az is, amit Nagy Márton is mond, hogy sokat vásárolunk külföldről, nyilván ezt is nem a legalacsonyabb jövedelműek, hanem akik megtehetik, hogy válogassanak, meg várjanak bizonyos dolgokra, nem a lisztre, hanem például, nem tudom, egy új telefonra, vagy egy új számítógépre, és az itthoni adó és járulék emelések azt eredményezik, hogy akik tudnak, azok külföldről vásárolnak olcsóbban, tehát az itthoni fogyasztás tovább csökken. Ez most melyik grafikon? Azt nézem, hogy az egyfőre jutó fogyasztás EU-ban, és nézd meg, hogy a Bulgária fel tudott jönni 52-ről 69-re ennyi idő alatt, mint mi 64-ről fölmentünk 70-re, szóval a Bulgária az ilyen tempóban nagyon gyorsan megfogalózni. De Ádám, hát magasabb helyről sokkal nehezebb fejlődni. Másodikak voltunk a hátulról. Ki tudott még ennyit fejlődni? Nézd meg, hogy például... Például Horvátország hátrébről indult, és megelőzett minket. Jó, például hátrébről... Románia hátrébről indult, és már jóval megelőzett de minket. De hátrébről könnyű, Ádám. Nézd meg, hogy előrébről például Észtország. Szlovákia az előrébről indult, és ő nem fejlődött annyit például. De az a lényeg, hogy ha ezt nézzük, ezt a folyamatot, akkor valószínűleg tényleg az utolsók leszünk nagyon gyorsan. Hát ott Írországban csökkent. Igen, meg Luxemburg. Igen, Luxemburgban is csökkent. De az nem biztos, hogy csökkenést jelent, hanem csak beér nagy, mindenki rajtunk. Luxemburg nagyon sokat csökkent, és még így is magasan vezet. Nem rossz. Igen, a fogyasztás is egy nagy probléma, de emellett például ott vannak ugye a lakástámogatások, a Gazdaságkutató Intézet ez most kihozta, hogy a CSOK felnyomta a lakhatási árakat, vagyis hát a lakásépítési árait. Mellette ebbe a cikkbe pedig arról értekeznek, hogy a baráti építőipar, amit hát sikerült felhozni ezeket a nemzeti bajnokokat, meg az ő körüljük szerveződő gazdasági köröket, azok sokkal inkább állnak bele egy stadionépítésbe, mert sokkal nagyobb a nyereség rajta, mint hogyha mondjuk egyes lakásokat vagy ikerházakat építenének. És hát ez nem segíti ugyancsak a lakhatási válságot. A keleti modellből, ami mondjuk Szingapurban jól működik, amire sokszor hivatkoztak, és mi is elmondtuk már, hogy milyen előnyei vannak, amiből ők erősen profitálnak azt a részt, a magyar modell lehagyja egyszerűen. Nincsen ott az oktatásba és a felsőoktatásba belenyomott iszonyatos pénzmennyiség, amivel hát fel lehet húzni az értékét, a hozzáadott értékét a munkáknak, hanem az olcsó munkaerő, a kiszolgáltatott munkaerőnek a felduzzasztása, erre ment ki a játék. A beruházó gyárakban most már ugye gyakran külföldi vendégmunkások dolgoznak, akik nem így fogyasztanak. Borzalmas, ahhoz képest, hogy mennyivel többen dolgoznak, hogy így is munkaerő hiány van. Igen, de ugye elvileg most ma reggel azt mondta Orbán Viktor, a békebarátok elnöke, tehát hogy több a munka lehetőség Magyarországon, mint amennyi munkahely hát, van. Nem biztos olyan munka van, ami... Szóval hogy mint ahány munkavállaló van. Én is tudok olyan munkáról, hogy... Elvállalhatnád, de nem szeretnéd. Hát meg nem, a magyarok nagy része nem akarja elvállalni, és akkor hoznak be, és még úgy is, hogy ide reptetik őket, szállást adnak nekik, így is megéri őket, nem tudom, Indonéziából idehozni. Úgy mondtam, hogy lehet, hogy onnan nem hoznak, de hogy hoznak, minden... Hoznak, szerintem. Vietnámból hoznak nagyon sok embert. Hát igen, de valójában még azok a munkahelyek, ahova például ezeket az embereket hozzák, azok is mondjuk gyárak amúgy sok esetben, ahol valószínűleg szívesen dolgoznának közmunkahelyet magyarok, de ezek a beruházások is úgy valósulnak meg, hogy hát amúgy van, amiben alapból tudják, hogy vendégmunkásokat fognak hozni, mert egyszerűen olcsóbb és kiszámíthatóbb, mint a hazai munkaerő, és hát telibe szarják, hogy az itteni munkaerőnek mondjuk ez mit fog jelenteni. Jellemzően köztes termékeket állítanak elő ezek a gyárak, nem nagy hozzáadott értékű termékeket, a profit nem nálunk csapódik le az esetek jelentős részében, hanem kiviszik ezek a külföldi cégek, amellett, hogy ugye állami támogatásokat kapnak, amellett amellett, hogy adókedvezményeket kapnak, amellett, hogy pénzt kapnak azért, hogy megcsinálják a gyáraikat, amellett a munkaerőt is gyakran külföldről hozzák, termékeket is kiszállítják innen, és amúgy itt szerintem egy érdekes aspektus ez is, hogy itt ez a Budapest-Belgrád vasútvonal, ami látjuk a nyomvonalából, hogy egyszerűen nem úgy épül, hogy itthon ipar épüljön rá. Úgy néz ki ez az egész Budapest-Belgrád vasútvonal, mint hogyha az új Selyemút egyszerűen befutna Magyarországra, anélkül, hogy mi bármit profitálhatnánk belőle, a kínai termékek beözönlenek Kínából, vissza nem megy semmi. Nem új piacot kapunk, hanem csak a saját piacunkat terheljük tovább. És ebből az következik, hogy a Magyarországon elkészíthető termékek sora az még kevesebb lesz. Nincsen egy izé körömcsipesz gyárunk. Tudnánk körömcsipesz gyártani. Én Lengyelországban láttam lengyel gyártmányú körömcsipesz boltokban. Egyszerűen még arra se állunk rá, hogy a legalapvetőbb dolgokat nálunk csináljuk meg, amit biztosan meg tudjuk csinálni. Emellett persze a jogbiztonság, meg a jognak a kiszámíthatósága ugye a folyamatos rendeleti kormányzással, ez csorbul, ez a nyugati cégeket, ezeknek problémát jelent, a keleti cégeknek nem feltétlenül, mert nekik vannak más eszközeik, hogy érvényesítsék az érdekeiket, például már itt vannak a kínai rendőrök, ugye, meg a kínai állampárt esetleg rászólhat az itteni állampártra, és akkor lehet, hogy megváltoznak hirtelen a szabályok, ki tudja, lehet, hogy csak egy kémregényben olvastam ezt. Ráadásul a keleti piacokhoz való nyitás az is egy ilyen kicsit fals képet mutat, legalábbis ez szerint a cikk szerint elmondják, hogy ugye a kínai gyárak, amik idejönnek, meg a kínai gazdaság, az pont a nyugati piacra próbál gyártani. Szóval ehhez muszáj, hogy meglegyen a nyugati piac is, és a nyugati gyárak is. Ez alapján a mostani rendszer, amit kiépítünk, ez a kereskedelmi adatok alapján maximum a nálunk termelő német multik termékeinek formája az, amiben kérnek ezekből az itteni dolgokból a kínai cégek. Úgyhogy ez egy elég egyirányú kereskedelemnek tűnik. Közben ugye a költségvetési hiány 4800 milliárd forint körül van. 3800 volt ugye legutóbb. Jó, de Gyurcsány idején? Gyurcsány idején amúgy kevesebb volt. Volt is egy ilyen, láttam a azt mondjuk pont a Redditen láttam, de állítólag kaptak ilyen e-maileket a DK-tól emberek, hogy a Gyurcsány alatt jobb volt. Hát és akkor emellett ott van Ádám, hogy jön egy új tranzakciós illeték, pénznemváltásos ügyletekre lesz, úgyhogy lehet, hogy nem fog mindannyiótokat érinteni, de Orbán a 130 tételes megszorított csomag után azt mondta, hogy a megszorítás az Gyurcsány szokás, ők nem megszorítanak, úgyhogy csak egy gyors felsorolás, lássuk, mit szorított meg az Orbán kormányzat. Várjál, valami zene kell, a megszorító zene. Hallgassuk a megszorító zenét. Bankszektor extra profit különadó. Ma láttam egy hírt, hogy már terhelik a lakosságot. Ez a tranzakciós illeték. Ezt a szóval nem muszáj átterhelni, és egyelőre csak a céges ügyfelekre terhelik át, de január 1-től az a lakossági ügyfelekre is át lehet. Igen, amikor ilyeneket hallottok, hogy igen, a bank, jó, bármilyen adót hallottok, hogy majd oda rárásózzák valakire, akkor ne tapsikoljatok, mert mindent végül a fogyasztóra fognak hárítani. Szóval ez jól néz ki, hogy hát mi a bankot adóztattuk meg, és próbálunk, hogy ne terhelje rá, de nyilván kitalálják a módját, hogy terheljék az egészet az ügyfelekre, szóval ezekkel ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Tehát bankszektor, extra profit különadó, biztosítási szektor, extra profit különadó, energiaszektor, extra profit különadó, kiskereskedelem, extra profit különadó, telekommunikációs szektor, extra profit különadó, légitársaságok, extra profit különadó, mint egy vers. Gyógyszerforgalmazó cégek, extra profit különadó, reklámadó reaktiválása, idénymunkák adójának duplájára emelése, népegészségügyi különadó kiterjesztése és megemelése, cégautóadó emelése, jövedéki adóemelés és dohánytermékek és alkohol után szabad felhasználású diákhitel kamatának 2,5-szeresére emelése, kata beszántása egyéni vállalkozás terheinek növelése. Gyógyszergyárak, extra profit különadó, kőolajtermelők, 40-90%-os adója, önkormányzatok szolidaritási adójának megemelése, szociális adó megtakarítások és bankbetétek után üzemanyag jövedéki adójának emelése, benzina, gázolaj, petróleum, LPG, földgáz és villamos energia, és a 130 darabos megszorított csomag előzte meg ezt a kis adóemelést. De az Gyurcsány szokott megszorítani. Gondolom ő terjesztette be mindet, és véletlenül megszavazták. Igen, megcserélte a gombokat a szavazásnál előtte, és akkor véletlenül fideszesek. De hát én nem lehet akkor, most sem mindegy. Úgy volt, hogy így a Gyurcsány csak így dörzsölte a markát, és hogy igen. Na igen, hát látszik ebből. És még milyen a következő másfél évben, mert egyszer kellene adókat elemelni, mert megszorítani, mert szarban van az ország, és még választások is jönnek. Jaj. Kínai hitel esetleg. Lehet, hogy brazil hitel. Én nekem ebből az egészből azt sejlik ki, hogyha bár amúgy nagyon sok szakterületen biztosan nagyon jó szakemberek dolgoznak Magyarországon, és tudnának nagyon jó tanácsokat adni politikusoknak. Úgy tűnik, hogy mégse sikerül megfogadni ezeket a tanácsokat, és ha bár lehetnek jó ötletek, amik jól kidolgozva, nagyon jól működhetnének. Például a CSOK egy lakásépítési felfutó trend, de amúgy nagyon jól működhetne. Az, hogy megfinanszírozzák a hitelek, az emberek visszafizetik, az építőipar pörög. Ez tudna működni, sajnos kivették azokat a részeket, amik nekik érdekesek, és ezeket hajtották végre, úgy tűnik. Láthatjuk ezt is, hogy megkapja a vezetésünk különböző példákban a működő rendszereket külföldön, megnézi, az aktuális politikai helyzetbe illeszkedő elemeit hajtja csak végre. Csak. Mi se tudtuk úgy fölvenni, hogy tudod, van, amikor járt ingyen 10 millió vagy valamennyi. 15, meg ilyenek is vannak. Mm. Hiába van 3 gyerekünk, szóval ezt nem tudom, nagyon ilyen korlátok vannak, hogy valahol jár a 10 millió, vagy 15 már, valahol meg nem. Amúgy kedvezményes hitel van, de még azon felül van a banki hitel. Tényleg nem úgy tűnik, hogy valami átgondolt művelet zajlik, legalábbis nekem nem ez jön, de ezekből ebből a helyzetből, ami most kialakult, hanem úgy tűnik tényleg, mintha nem jön elég beruházás a jogbizonytalanság miatt nyugatról, akkor keletről veszünk föl hitelket. Ott meg a jogbizonytalanság, azt megszokták már. Onnan nem probléma nekik, úgyhogy bepakolják ide a gyárakat, és a mindenféle összeesküvés elméletekkel szemben, amit minden héten mondjuk Orbán Viktor elmond nekünk a Kossuth Rádióban péntekenként reggel, ezzel szemben a gazdaságnak a hideg számai, azok mégis ott vannak, és hogyha azokat megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy egy másmilyen valóság rajzolódik ki a szemünk előtt. Az, hogy a nincsen grandiózus terv, nincsen unortodox gazdaságpolitika, hanem úgy tűnik, hogy éppen aktuális viszonyoknak megfelelő tűzoltás van, néhány ötlet, ami habár tervekben akár jól néz ki, a valóságban mégse sikerül úgy megvalósítani, ahogy ennek értelme lenne, meg ahogy tényleg a magyar családoknak a javát tudná szolgálni. Csak közepesen alkalmas politikusok baráti társasága van, és a köréjük szerveződő, főleg minket kihasználó, jó esetben gazdasági kalandorok, akik láthatjuk, hogy milyen szorgos hűtlenséggel kezelik akár a közvagyonainkat. Az jutott nekem ezzel kapcsolatban eszembe, Ádám, hogy mennyivel kevésbé pátoszos ez, mint a Leader of Europe. Ezekre hivatkoztam itt a újra számolt költségvetési hiány. Köszönjük. Jó. Integritás hatóság már a Balázsi Gyula cégeire mondja, hogy közpénzzel van kitömve, milliárdok mennek el, iszonyú mennyiségű milliárd megy el ezekre a hirdetésekre. Ezt tegnap néztük. Igen. Nem? A GKI, a Gazdaságkutató Intézet mondja, hogy a CSOK inkább ártott, mint használt. Köszönjük. Igen, Orbán Viktor elmondja, hogy ez megszorítás szoci műfaj, és itt van a megszorítása. Mekkora szocialista ez az Orbán. Át is hárítják ugye a bankok. Még egyelőre csak a céges ügyfelekre, de ne legyen illúziónk. És ez persze csak... És a cégek tudod, hogy kire szokták áthárítani? A végén valahogy, mi már nem tudjuk kire áthárítani. Hát a céges ügyfelekre, a cégre, mint például arra a pékségre hárította rá, és a pékség kire fogja ráhárítani szerintetek? A pékség nem fogja megemelni a kenyér árát? Azt kéne, hogy a végén eladom egy banknak a kenyere. Ilyenkor azért lehet logikai bukfenceket, de adjad csak az égeknek. Közben amúgy az euró az megint nem a legideálisabb. Na igen, azt elmondta, hogy a közel-keleti háború miatt van, azt mondta Orbán Viktor. A magyar forint azért gyengül. Igen, mert nagyon kitett a magyar forint. Nem mindenki él úgy, ahogy ti, pribékek, dolgozni kéne. Nem pribékek, hanem jobbágyok. Jobbágyok. Azt a szót kerested. Igen, de azért jó dolgokra is összedobunk, mert milliárdos luxus villát bérel Dubajban Matolcsi Ádám, MNB elnök fia. Igen, de kitől? A saját céges köreitől, hát akik miért? Meg 3,5 milliárdért megvették. Azt néztem, hogy 59 millióért adja ki egy évre. Én meg azon óriási vagyok. Luxus villa Dubajban a Palmon, hát figyelj, ez Dubaj nagyon jó hely. Mi voltunk ott egy csokival, én is szeretnék ott lakni, megértem ezt a srácot. Hogyha nekem is végtelen pénzem lenne, akkor ott jó idő van, modern dolgok vannak, el lehet menni a strandra. Nem azt mondom, én nem élnék ott örökre, de azért pár évet biztos el lehetne ott tölteni. Tényleg nagyon jó részei vannak ennek a dolognak. Nyáron azért nem olyan jó, mert akkor meg lehet dögleni, de nyáron meg visszajössz ide, mert nyáron itt is hogy van, és akkor... Aha, igen. De amúgy én alapvetően szeretem az ilyen urbánus, tudod, amikor ilyen nagyon nagy... Én szeretem az ilyen városi feelinget. Az ilyen, mármint ezt a óriási toronyházas... Ja, valahogy megnyugtatom úgy engem. Szoktam, be lehet rakni ilyen ambientet is, de... És ugye a Dubaj az úgy van meccsen, hogy azért nem úgy van, hogy mint Budapesten, hogy ami amúgy szebb, bizonyos tekintetben, csak hogy itt egymás hegyén hátán vannak az emberek, mert Budapestnek van történelme. Autók elfoglalják. De ezt már ugye arra optam, az állták, hogy egy kicsit szellősebb legyen. Még én Budapesten már sokat éltem, Dubajban is kipróbálnám, de hát nem vagyok... Nem akar apád a jegybankelnök lenni, mert így végül is Matolcsi Ádámnak legalábbis itt azt írják a cikkekbe, hogy hát, vagy ebbe a cikkbe, hogy érdekes módon tehát akkor futott föl a karrierje, amikor hát az apja által felügyelt bankok hiteleket adtak nekik. Ja, ez a kép a kedvencem és az aláírás, tehát ez egy New York-i ingatlan, itt pedig egy Matolcsi Ádámra hasonlító, Matolcsi Ádámra hasonlító férfi a dubai lakásban. Tehát ez hasonlít a Matolcsi Ádámra ez az úriember, és pont ebben a lakásban van, hát mindenki vonja. De mi ez, honnan van ez a kép nekik már? Ezt a Pinterest oldalára töltötte föl a Matolcsi. Ja, Matolcsi töltötte föl. De egy ráhasonlító ember van ott, ki tudja, hogy ő az, vagy nem ő az. De... Én nem ismerem a Matolcsit, nem szoktam látni így ilyen kukás mellényben, lehet, hogy ő neki már nem kell majd sose kukásnak állnia. Dolgozik, hát most nem lehet dolgozni, igaz, hogy azon dolgozik, de az is kemény munka, hogy kipakolják a pénzünket, de hát... Jó, az is egy munka. Ki tudja, mit pakolnak ki, ugye? De az biztos, hogy sok pénzt raknak el, vagy fektetnek külföldi beruházásokba. Na viszont, Ádám, van egy fontos dolog, amivel foglalkoznunk kell ma. Jó, van ez így. 7-ig lehet még szavazni az ötlet.budapest.hu-n. Sponzor. Csak szólok, mert a Mandiner azt mondta, hogy megnézett pár videót, és nem talált szponzort. Ja, megtudják, hogy a főváros... Ő is, meg a héten ugye volt HBO, és akkor így kaparják a fejüket, hogy micsoda, mit írt a Mandiner, hogy reklámfilmeket csinálunk, de ők nem találtak reklámfilmet. Hát azért, mert nem csinálunk. Igen, ott a pamkutya csatornán kéne körülnézni. Azt írták, hogy megnéztek néhány jól van ez ígyet, és abban ők nem láttak. Tehát ez azt jelenti, azt is jelentheti, hogy pont akkor egy ilyen nagyobb edényt sikáltak ki, lehet, és akkor nem hallották. Mindegy, nem tudják, honnan lehet ez a pénz, ki tudja. Nyilván valószínűleg nagyanyádnak kell tudnia. ötlet.budapest.hu, október 7-ig lehet szavazni. Mindenkinek, aki Budapesten él, Budapesten tanul, Budapesten dolgozik, és legalább 14. életévét betöltötte. Boldog születésnapot mindenkinek, akinek most van, és akkor menjen szavazni, aki 14 éves lett. Gyakorolja a szavazást. Gyakorolja. Mert itt arról lehet szavazni, hogy mire menjen el a közös közpénzünk. Szavazunk. Először a helyi kis ötletek. Nézzük, milyen ötletek vannak. Szóval lehet a térképen is nézegetni, hogy hozzátok közel lévő dologra szavazzatok, de lehet úgy is nézni, hogy csak listában nem olvassátok, hogy mi van. Figyelj! Ezek a kis ötletek, és az, három szavazatot is lehet adni. Fedett kerékpártárolók létesítése. Hát elsőben nem kéne biciklizni, nem? Zöldítés, kerékpáros barát, ajtósi dűres sor. Én ezt már megszavaznám. Szélesebb járda a Calvin téren a Lónyai utcánál, erre most add a szavazatot. Hol van? Én erre akarom leadni, mert a kerékpáros barát, ugye az ajtósi dűres sort, azt most újítják fel. Lehet, hogy azért, mert a Mészárosnak itt nyílik egy... Milyen is egy hotel? Hát igen, most már az szert, hogy azt is megvettük. Hirtelen az utat is épp felújítják, miután a Dürer kertet kipicsázták onnan. Szélesebb járda a Calvin téren és a Lónyai utcán elszavaztam. Na, régi Lónyai. Igen, ott laktam eleget, és kerülgettem eleget az embereket, és a kutya szar. Ezt tetszik, csomag megőrzi a Margit szigeten és a Népligetben. Ezt adom. Még van egy szavazatunk. Zebra az Ananász utcában. Nem tudom, hol van, de ez az Ananász utca. Sport lehetőségek a Hargita téren. Oké, okay. Helyi nagy ötletek. Nézzük, helyi nagy ötletek. A Korvin negyed aluljáron megújítása. Népszínház utca kerékpárhatózás. Hát igen. Az azért nem lehet mindre szavazni. Jó minőségi kosárlabda a Páskom parkban. Én a kosárlabdát támogatom, én kosaraztam sokáig versenyszerűen. Automata közvécé. Mehet, nem? Majd lehet róla videókat forgatni, hogy valaki bevisz egy biciklit. A járdaszélesítés a Margit híd pesti oldalán, az is szerintem jó. Hol van? Egy járdaszélesítést, azt én bárhol tudok jó. Támogatni. Talajkapcsolatos fák a Rákóczi úton? Az mit jelent? Az, hogy nem ilyen dézsákban vannak kirakva. Tavaly azt képest sokkal több dolog került be, és így, hogy mondjuk helyileg lehet szűrni, akkor megnézheted, hogy nyilván rászavazhatsz arra, és hogy a város másik felébe legyen valami, és vagy nem szavazhatsz, aztán sírhatsz, hogy itt miért nem itt csinálják meg, miközben azt a másikat szavazták meg, de nyilván tök jó, hogy sokkal több dologra lehet szavazni. Esélytelen több Budapest. Tetszik. Csodavilág játszóház különleges gyermekeknek, időszavas mesemondáson alapuló művészetterápiás csoportok hajléktalan embereknek. Csodavilág játszóház, én ezt adom. Konténerházak hajléktanszádoknak. Az arra már mehet is. Konténerházak. Én a csodavilág játszóházat is szeretném. Adjad. Különleges gyerekeknek. Pelenkázó szobák piacokra. Amúgy ez egész hasznos. Azért tényleg, amikor a gyereket pelenkázni kell, az néha az a tapasztalat, hogy az ember eléggé meg van lőve amúgy. Ezt én adom. Én adom. Jó. Annyian nyomják már az oldalt, hogy lehalasztottam. Amúgy tényleg nekem sem működik. Figyelj, akkor fiúk, én kilépek, fiúk, jó? Fiúk. Lányok. Lányok. Hát jó. Hát jó. Akkor most eddig megszakítsuk a adást. Megnézhetjük, aztán visszatérünk majd. Szóval, hogy egy kis vidám hír is legyen. Kovács Gergő átvette a polgármesterséget. Egyszerűen azért vidám hír, mert ez az ember az elképesztő. Ilyen mindent megtestesít, ami ellentét egy szokásos politikusoknak, és ezt nagyon, nagyon adom amúgy. És ő Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc polgármestere. Istenem, amúgy még vannak szép dolgok a világon. Mikor volt utoljára ilyen, hogy ilyenkor enkeltél? Soha az életben. Volt, hogy ilyenkor feküdtünk, nem? Ja. Kiderült, hogy le lehet cserélni ezeket a hangokat, úgyhogy meg később meg tudjuk változtatni, hogy ne ugyanolyanok legyünk, mint a többi önkormányzat. Ezen hogy háborúhatnak egyesek, hogy mindjárt látjuk, hogy ki fog. Ja, az de amúgy már most hasznosabbak voltak, mint az előző vezetés, ez fantasztikus lesz. Azt mondta ugye a Kovács Gergely, hogy hogyha nem csinálnak semmit, akkor is hasznosabbak tesznek. A Fonti Krisztát akarod megválni? Tekerjük oda. Fideszes, ez nem annyira jól viseli ezt amúgy. Igen, ő volt a polgármester jelöltje a Fidesznek, mert ugye a Pokorni nem maradt ott. A Pokorni is megér egy misét, az ember arcú fideszes, aki most a Sólyom László táblájának az avatásán ugye ott elmondta, hogy a rendszer milyen igazságtalan, meg nem jó ez a rendszer, aminek ő is a kiszolgálója volt természetesen, és olyan ember arcú, hogy közben ugye a önkormányzati takarítónő önkormányzati takarítási időben önkormányzati takarító eszközökkel takarítja a saját lakását a Pokorninak. Olyan fantasztikus, és annyira adom, hogy amit már rögtön elkezdték a Kovács Gergék, hogy olyanokat lehet delegálni, akinek van végzettsége róla, és felháborodnak ezen a Fidesz. Mi az? Nem, azon háborodott fel, hogy nem volt benne az SMS-be. Hát persze, igen. Sikerült elég nagy munkát adni a hivatalnak azzal, hogy az összes átruházott hatáskört ugye júniusban különösebb értelem nélkül ugye visszaadta a testületnek még az előző vezetés, és ezért nem volt mindenre idő. A következő testületi ülésen az SMS módosításnak része lesz ez is a szakmai tapasztalat, illetve a végzettségnek az elvárása. De akár most is belevehetjük, hogyha van egy ilyen módosítója. Kommunikáció az aranyat ér. Mondjuk amennyi e-mailt váltottunk, akkor talán ezt is erről is tájékoztathattak volna. Köszönöm. De olyan. Vár. Aranyat ér. Mint hogyha egy napi rajzot olvastam volna. Istenem, amúgy annyira érdekes látni a Fidesz ellenzékben itt. Ez a vergődés lesz, ha véletlenül a Magyar Péter megnyerni. Igen. Mindenki halálra lesz sértődve. Rögtön már láthatjuk itt ezt a parkolásos dolgot, ahol eleve nagyon sok csúsztatást hallhattunk már az elmúlt időszakban polgármester úr szájából. Sajnos egy ilyen... Rosszul esett neki, hogy azt kellett mondani, hogy polgármester úr. Mm-hmm. Azt gondolom, mindenki megérti, hogy miért nem szerettük volna, hogyha 30 hónapra leszerződnek verseny nélkül a Session Base Kft-vel. Azért írtuk ezt a pályázatot, hogy legyen folytonosság, hogy ne történhessen meg az, hogy akár egy hónapig is, vagy hosszabb ideig nem lesz. Mi ezt, hogy aggódnak? Szóval azért volt, hogy a ciklusok végén gyorsan a parkolást 30 hónapra verseny pályázat nélkül ki kellett adni. Verseny nélkül. Meghívásos pályázat volt, azt az egy céget hívták meg. Aha. 525 milliárd forintos pályázat, és még, tehát a kutyapárt azt mondta, hogy amiatt volt ez a, tehát félmilliárdos pályázat, ami valószínűleg a hatóság is elkaszálta volna, hogy ez nem volt szabályos, mert meghívásos egy cég nem tudott volna átmenni, és ezért azt állítja a kutyapárt, hogy leszóltak a Pokornéknek, hogy vonják vissza, mert ez nem fog átmenni. A Pokornék meg leszóltak a Session Base-nek, hogy ők vonják vissza a pályázatukat, és az arra hivatkozott ez a cég, hogy hát a új vezetéssel majd biztos nem lehet együttműködni, úgyhogy ők ezt visszavonják. És ők a folytonosság miatt aggódtak. Folytonosság miatt ezeket utolsó pillanatban csinálni. Természetesen. Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ez napi 1 millió forint kiesést jelent az önkormány. az önkormányzatnak és a haverunknak. Itt van a Nyitott Budapest betöltött. Á, jó. Tánctterápia mindenkinek. Ezt köztéri grillező. Köztéri grillező? Zene az utcán, az már most is van. Hello, aktív Budapest. Az ordibálás az utcán lehet, aminek. Barátkozó padok. Társkeres és párterápiás rendezvények. Ezt adom. Gondolni kell itt a nézőinkre, akik nagy része programozó. És kellenek barátkozó padok. Szabadidős közösségi terek hidak alatt. Közösségi kert. Remélem, közösségi kert, ezt nagyon adom. Á, ez mind jó. Mi az, hogy felnőttebbek számára is játszható játszóterek? Hát, hogy kamaszok számára. De lehet, hogy oda már te is mehetsz. Szerintem ez jó, mindegy, én ezt támogatom. Jó, akkor menjen. Szerintem vicces. Jó, és akkor van még egy, a Zöld Budapest. Ez fontos témakör. Hát a szerverek. Gergő, ezt is sem gondoltátok komolyan, ugye? Ti tényleg azt gondoltátok, hogy a főváros majd ügyekről fog szólni, és nem pártalkukról? Ha! Pedig öcskösöm, itt az alkukat el szokás fogadni. Ezeket az alkukat pedig Demszti Gábortól, Tarlós Istvánon és Karácsony Gergelyen át egészen Magyar Péterig mindenki elfogadta. Gergő, csak 5 percen ne szúrd a füvet. Kérlek, most figyelj rám! Na, közben betöltött a szavazás. Ez így. Villamos közlekedés zöldebb környezetben. Azt jó, az szeretem. Az van ilyen külföldön is ilyen. Meg amúgy belvárosban is van ott egy ilyen fű van. A az egyes villamoson mellett, is van. Igen. De ja, Dresdában olyat láttam, hogy susnya volt. Így föl volt verődve. Fővárosi zöldséte és túraútvonalak rendszerbe foglalás. Fedeletet köztéri kukára, az a baj azzal, hogy valaki akkor azt mondja, inkább ja, eldobom. Igen, szelektív hulladékgyűjtés a közterületeken. Na, én a csapadék összegyűjtése esőkertekben. Zöldülő közösségi napok, szemléletformálás, ez fontos, jó. Legyen ez. Na, már leszavaztunk akkor mindenre. Szavazatokra ti is, budapesti közösségi költségvetés, ötlet.budapest.hu, mindenki, aki Budapesten él, tanul, dolgozik, betöltötte a 14. életévét, szavazhat és szavazzon is, mert itt most közvetlenül eldönthetitek, hogy mire menjen. Hát közös pénzünk, amit mindannyian összedobtunk, és hát ritkán van erre lehetőség, úgyhogy ragadjátok meg a demokrácia egyik ünnepének a lehetőségét. Ha már ennyit foglalkoztunk a propagandával, akkor szombat 3 órakor ugye tüntetés lesz amúgy a propaganda ellen. Ez 3-kor lesz? Igen. Mindenkinek ajánlom, akinek elege van ebből a propagandából. Pártól függetlenül, Tiszás, Fideszes, bármi, szerintem érdemes elmenni, megmutatni, hogy egy kicsit elege van az embereknek a propagandából. Mi is lehet, hogy ott leszünk, most a tegnap az meggyőzött erről. Ami viszont biztos, hogy jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek. Az újságírónak az a felelőssége és a személyes felelőssége, hogy tudjon tükörbenézni, igazságosan és becsületesen járjon el, magyarul ne próbálja meg hülyének nézni az olvasóit.